الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو الحمدللہ پا یو ډیر مبارک نسبت سرا مونږ تا سودن ترا جمع شوی یو چې دا ستا سود دی کلی او د محلی د غنو ماشومانو د ختم قرآن په سلسله کې مونږ تا سودن تناس یو نو یقینا زمونږ او تاسو درا جمع کېدو یو ډیر مبارک نسبت ته دداس مجلسونو زمای عزتمندو مقصد داوی چې زمونږ استاد سمخ تا ډیر مسائل د قبر او د آخرت را روان دي. نو په دغه مسائلو باندې امت اجتماعي طریقې سره سوچو کی فکر وکي چر دا زن کدن خرازی دا قبر جزا و سزا شتا فرض د قیامت شتا د الله ملاقات شتا نو پدی مقاماتو کی زب پس کامیابی گم نو ویون کے امدائیو سوچ فکر روڑی او یو مشورہ کئی اوریدن کی پدی سوچ او فکر راغلی چې مونږ ته د قبر د ځنکدن او د آخرت کامیابی څنګه ملاوي. دغه مقصد د زموږ استاد سما طرف لګوري د الله باندې کارو دا مقصد دی کنه. که زموږ استاد سو پدی راج مکه دو کې پدی ویلو کې پدی اورې دو کې بل څه مقصد وي نو بیا به زموږ استاد سودا ناستا زمونږ دا ویل او اورېدل مونږ د پاره زره د خیر ذریعہ جوړ نشي. او که زموږ استاد سو د ټولو دا فکر او سوچ وي چې مونږ دې د پاره راجم شو یو چې پدې مشوره کو چې ځن کدن کې قبر کې آخرت کې به مونږ او تاسو له کامیابی په څه حاصلېږي. دیو جن زمای عزت مندو رمبنه د کامیابی شه دې د رب العالمین وحدانیت منل چې رب العالمین اکی آواز دې او د الله په ذات او صفاتو کې حصو کو شریک نشتا دیتا عقیده د ایمان وای او دیتا عقیده د توحید وای. د دې عقیدې نه بغیر اسوک زمای عزت مندو کامیابې دي نشي. دیو جن چې موږ تاسو د ایمان بارکه د ایمان کوم منافشه چې د چغې تشرک وای داغه بارکه مختصر اجمالا څه خبره واورو او در رب العالمین نسوالو کو چې الله مونږ او تاسو لپاره د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. یو خد الله بندگانو دا سوچ او فکر مونږ او تاسو لپاره دی دا علماء لیکلي دا خپل کلمې معنا په خپل جبه کې زده کول روح المانین ذکر کړي او د شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله قولم نے چکم مسلمان فخپل جبکی د خپل کلمې په مقصد با نزان په هنو کو نو دا مسلمان مؤمن نه دی. ویګی خبره با فخپل جبکی وا د لا اله الا الله په مقصد با نزان پویو ویګی خبره با ذکر لا اله الا الله محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کلمې د ویلو او د اقرار او د یقین د وجنه مونږ تاسو مسلمانان شوی یو. د دې کلمې په معنا او مقصد وزان کویو اے رسول انبیاء علیه السلام چې دنیا تراغلی سور آسمانی کتابونه دنیا تراغلی د دې دراتلو مقصد امداو چې مونږ او تاسو دا تمام انسانانو پیریان پدی پوه کی چې د لا اله الا الله مقصد سره ټول انبیاء علیه السلام دنیا ته دا پیغام راوړي. مجمع توجه منشتر الله باندې کا دغه خبره وا ور آداب د دین او ریدو دای چې ټول او ریدون کی له متوجی شي تاسو کو سوګدا سي مچ والو جن ټو لغپسې ګورای کسو پلار تیری غپسې ګورای نو ګوره ته تقریر لراغلی خو بیا ما ته ګورای او کنه تاسو نور څه تماشې لراغلی نو بیا دې لارو لګوره ګوره سوګ بزي سوګ برازي تاسو په دې ګرمۍ کې څه پار راغلی اے ګوره دا یادو ساتي د دین خبره کسو توجه سره واو نری نو الټا سر کوي تاوانی بلار شهید زرا د دین د خبره کسو قدر کای په جولای کی الله خیر اچي او کچا د دین خبره په غافل زړه واوریدا او په بی پروايي واوریدا نو اغله ګره نقصان ملاويږي. دغه خبره توجه سره د الله باندې ګانو نو کله د خبره مو واوریدا او کډېره مو واوریدا نو دا غي به خیر وي. او که توجه نکوي نو د دین خبره ته توجه نکول دا ورته کامل مؤمن صفت نه ده. د کامل مؤمن صفت دا ده چې د دین خبره کیږي د بزر سره متوجی وي. ور الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا الله وای چې زما بندگان دي او خصوصی بندگان مې دي نو کله چې دای ته د دین بیان کیږي دای بدلندو کونو غنته کار نه کوي بلکې متوجی بوي بلکې الله وعده کړی دا او ډیر تاکید سره وعده فرمایلی دا فرمای ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید دا علماء پی پوئیگی اللہ وی یقینا پدی کتاب کے ہدایت شتا خود چاد پارا چیاغ کے اقل وی او داور دو پا وقت کے متوجی وی دا منافقان خوی ذکر کرے اللہ دی مو تاسو تیو ساتی عیبت دوار و جہانو دا سردار پا مبارک مجلس کے ناس تو دا غیر مبارک خلی نوی د دین خبر او ریدی خو توجہ به نکولا نو چیکل د الله حبیب به بیان بس کو منافقان وبوی ماذا قال انفا یره د پیغمبر اوس خبر کولی او یاد ساتي قران چې اوري نو ایمان جوړیږي ایمان زیاتیږي وګوره کبي فکر ای نو بیا بیماری ور سره سیوا کیږي اللہ وی فزادتهم رجسن الی رجسهم دا منافقان مبارکی وی سمرچ ورت دین بیانے دے توجہ نکئی نو نورم بیماری او گندگی سیوا کی او دا مومنان مبارکی وی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومنانو لچه دا اللہ آیاتو نبیانو لشی نو ایمان زیادی گی او مخی دد پیو سبل سبان اقیدوا خو قرآن چوا وردو وعلا ربهم یتوکلون نو یادونو گٹو پزے یقینو اعتماد او توکل دا اللہ پزات عالی جوڑی گی نو خبر با توجہ سراو رئی کناو برئی توجہ سر خبر و اور اید اللہ بندگان وردہ دین خبر امانت وی گورے خان تاسو چو اور اید دا امانت تے پدیب عمل کوئی دا بنور ترسوئی او دا اللہ حبیب دعا فرمائے لی اللہ دیمو تاسو دخپل حبیب دا دعا دا اللہ اندرا ہوئی دا دعا رو جہانو سردار فرمائی وی ایز ماربا عظما اغ امتی کا ناری نہ دے او کا زنانا دے ترو تازے او ساتی پا دنیا کی قبر کی پاخیرت کی ترو تازے او ساتی چی زما خبری اوری زڑکی ولزے ورکی او بے نور تدا سی رسی لکا سنگے اوری دنیلی دا اللہ حبیب دعا فرمائے لی چی سوک دا غی خبری سوچ فکر سر اوری ما مقصد دا طول انبیاء علیہ السلام اللہ دا لا الہ الا اللہ دا وضاحت دا پار را لیگلی اللہ سور انبیاء واللسم پارکی فرمائی خپل حبیب توئی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فعبدون حبیبتا نمخ کی جس مرام بھی علیہم السلام میرا لی گلی نٹول دا دعوت پیش کرے چھے لا الہ الا انا مقصد مداو زمائی ذات مندو پخپل جبا کی بد لا الہ الا اللہ پمانا زان پویو علماء لکلی چھے آغا سڑے ترغی پوری صحیح مسلمان نرے چه د لا اله الا الله په معنی ځان نه کوي کړه سوچ ګور د لا اله الا الله په معنی پوه شو نو دا مؤمن موحد شو او چې څوک د دې په معنی پوه نه دی او دغه عقیده نه دا نو داغه عقیده د شرک وی د ایمان منافشی ته وای شرک الله دې موږ تاسو د شرک نه وساتي او دا علما ناستی ګور د شرک علماء کرام دو غٹ غٹ تعریفو نکڑی دی یو شرک دیتا وی چھ دا جملہ و عبادتونو اللہ مستحق دے دا تمام عبادتو مستحق سوک دے پدغه عبادتونو کی او عبادت ما سوا د الله نه بل مخلوق لکول دې تشرک وي صبر لیا دې کړه د تمام عبادتونو مستحق څوک دې پدغه عبادتونو کی یو عبادت ما سوا د الله نه بل ولیتا مړیتا ژوندیتا اونیتا غټیتا ستورتا اسمان اوزم کی تکول دې تشرک وي دین د شر تعریف سره اے دا الله خصوصی صفات دي هغه صفاتونه راغستل او مخلوق له ور کول دي تشرک وایي لقد لا اله الا الله سن مانم موتا صدا کو چې نشته د بل حصو د حص کسم عبادت او بندګۍ لایق او مستحق سیوا د الله نا کرو کو دا ک سجدا که تواف دے که غیبانہ ہارا مدد کول لی دا ٹول دا چا حق دے نو رکو بچا لکو سجدہ بچا لکو غیبانہ ہا جتنو کی بسوک را مدد کو نظر و منختب دا چا پا نمور کو او قسم که ضرورت وی دا چا پا نم بخرو اس کم خلق چی دا قبر یاد ولیو غونی تا سجدہ کئی گو را دا شرک رے بعض خلک سجدی خور لنه کئی خاص کر پختانه خود دا بزرگیونی او دا ولی او دا قبر نا تواف کئی دی زنانه و نارینه و کدا مشهوره وی دا فلانی بابا دا قبر نا چه سوک پا یو سا و پیره و گرده دا نحاجت بے الکو رکی پی دی پا خبر با دا علماء ناسی اتاسو که با حاجیانه می و پیره چه دا خانکابه نگیر چا پیره و گرده نو دی تا تواف کوئی یعنی وہ پیری چې د قبر نو ګرځي غیر چا پیر نو خې عبادت دی ورته کو نو دا شرک دی زما عزت مندو دونی د قبر د ولی نګیر چا پیر تھا ودل دا شه شرک دی علماء لیکلي کې څوک د خپل جماعت نه طواف کوي امید کفر خطر را زکه طواف صرف د خانه کعبه نه وکیږي او چاله وکیږي یو الله ته وکیږي اللہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تو فرمائے لیو انتوہرا بیتی لطوائفین زمادہ کور دوار پاک کئی دل تب خلق راضی و توافن بکئی دارنگی زمان گرمو خود کلمی دا مانا کوچے لا الہ الا اللہ دے عبادت مالک بغیر دا اللہ نو مستحق بلسوک نشتا اے دا نظر منختا شکرانا دا عبادت تے کرنا نو عبادت بده چا په نوم ورکه ته بدا سي چې زما دا کار کول شو نو زبد الله په نوم غټ ذبح کوم دا الله په نوم به می خ ذبح کوم دا الله په نوم به دو دی ګنا پخوم او کته دا وای چې ما فلانه کار کول شو نو د فلانی بابا د نوم شرک می منلې او د فلانی بابا د نوم غټ می منلې دا غ د نوم دیګ به پخوم نو د چا د نوم نظر منن دې ته شرک وای پیګه خبر وای او خلک دا سی وی استاد قرآن الحمدلله علماء در کشتا او تعلیم یفته اکثر خلک نظر نه وي هغه حرام دي لکه څنګه چې خنجر او مردار حرام را خو خلک د نظر غشه وای دا خورده ده پیګه خبر وای یو بل هدیه کې پیش کړي اعلان کې قرآن بار بار فرمایلی دي انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله خبر داد بلن دا الله وی مردار حرام دا وین باید لشوی حرام دا وخد خنزیر حرام دا او هر غشه زما بندگانو حرام دے چی آواز پر آپور تشو چی داد فلانی ولی بزرگ دونی او گٹی دنم نظر دے اللہ وی حرام دے او خلق وی خرده دا تو یہ ایک خبر بات نو نظر بد رب العالمین پنمبان منو او چی نظر دید اللہ پنم منو لو نو بیاستا خوخد چی چالے سواب بخنوی بخا و زیاد حقدار دی والدین دی پیگه ایتا خبر بات زیاد حقدار دی والدین دی و ټول مردگان دی نو شرک یو دی توی زمائی ذت مندو چی دا سمر جمله عبادات چی دا دی مستحق اللہ دی پدی عبادتن کی یو عبادت ما سوا د اللہ نہ بل چال کول دی تشرک وے لکه ګره دا دوان نه دا دی ټول عبادتونو خلاصہ را او دا دوا به انہی عبادت ته حدیث کې راغلی نو ګره غیبانہ حاجتونو کی به موږ دعا د چا نه غواړو څوک برا مدد کو دا ګره نه پوی خبره چې بعض عوام وای چې یا رسول الله مدد او څوک وای علی مشکل کو شاه مدد او اکثر زمونږه پښتانه وی فلانه بابا دې پنی کوي رو رسی وردا ګره سخت د گمراهی خبره ده په مشکلات او حاجتونو کې به څوک را مدد کو یو الله برا مدد کو او قران شریف ذکر کړی دی چې ګره گمراهی په معاشره کې ډېرې دي ډېرې گمراهی دي لکه قتل قتال گمراهی ده دیو مسلمان بھی عزتی گمراہی دا غلاق الگمراہی دا شراب سکل گمراہی دا او دا تمام گمراہو دا پاس نمبر ایک یو گمراہی دا آغا سشیرے چیو سڑے پہاجتنو کی وی افلانی ابابا پنے کئی رو رسے گے دا دا طول گمراہو نلوی گمراہی دا قرآن شریف ذکر کری ریش پگشتم پارکی وی ومن ادول ممن یدعو من دون اللہ من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون دا قران آیات ته کړه د شپږشتمې پارې د اول مخ د سوره احقاف آیات مبارکه ده الله وی گمراهان ډیر دي خدا آغا چان لوی گمراه نشتا چې دې په مشکلات او حاجتونو کې هاغه چاته وای چې رورسیږي او را مدد شي چې تر قیامت کې دې فریادونه کوي نو دې فریاد قبولول نشي وهم عن دعائهم غافلون او دغه معبودان باطلا چې اولیاء بزرگانو نه غټي دي د دې مشرکانو درا مدد شنا الله وای غافلون نا خبر دي رب کریم وای نا خبر دی اس پت اور تنشتا او کدی اولیاء او بزرگان ول پتو لگی چې دا ناپو همارا مدد کئ نو دشمنان بیشی و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم کافرین چې کله به خلق را جمشی او دی اولیاء او بزرگان ول پتو لگی چې دی ناپو حضرا مدد کولم نو دغا اولیاء بد دی ناپوہ دشمنان جوڑ شی نو منگو تاسو پا حاجتونو کی وسو کرا مدد کو انبیاء علیہ السلام مشکلاتو کی چال آواز کرے تمام انبیاء علیہ منگو تاسو بانے داسی او مشکل نرازی چراغی بیان او حل قرآن ذکر کرے نرے اے مشکلات دا یا یو سرے بیمار ہوئی یا یو سرے دو دشمن نتنگ ہوئی یاد چاولاد نی یا پنورو پریشانو کیوی پدی ټول مشکلاتو کی انبیاء علیہ السلام چاہتا آواز کرے اے دا زکریا علیہ السلام بچے نو بچے چانا غختے او زمون دا پختانا سوئی وی دا لور اوزوے میں دیر نیاز بیندے دا دا دا پارما دیر بابا گان را لڑزولی وی تاسو خلقم دا سوئی کنوئی وی دیر اولیاء میں دا دا دا پارا را لڑزولی وی او اولاد ورکول والا سوک دے رب کریم سورہ شورا کے فرمائے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء خاص اللہ رب شاہد آسمانوں و دزم کو دا سیچ خوخشین و آغا پیدا کئی یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور چالے خوخشی تشی لونا ورکئی چالے خوخشی تش زامن ورکئی او یزوجہم ذکرانا و اناثا چالا لکانو جنکئی گڑی وڑی ورکئی و یجعل من یشاء عقیما او چالا دسرنا لکان ورکئی نورت جنکئی ورکئی دچا پلاس کی اختیار پرے ہو اولاد ورکول والا سوگ دے اور زکریا علیہ السلام د چان اولاد غوښته د قران ته ختم کرا جمع شیو کنه پکار دے چې د قران نبارو خبر وو زکریا علیہ السلام ګیرس پینه شوی دا سر اس پینه شوی دے الله نبچی واڑی اللہ سورہ مریم کی فرمائی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، دا سورت پیا داش د مہربانی درفستا کی پخپل عاجز بند بانی چنو میو زکریا، زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ نداء خفیا. قرآن دعا آداب ذکر کئی، اے دعا عبادت تے کنا، نگور دے عبادت دفار آداب دی، اذ نادا ربہ نداء خفیا، کلے چی دعا غفت و دربن خود دعا پکلارا، اے دعا دعا و دب دارے چی پکلارا کلارا بوے، دا دعا دب دے کنا، دا پتیز تیز ویل دا دا دابن خلاف دی، ذکر اللہ وی ادعو ربکم تدور و خفیا، رب رو بلئی خپاج زی سرا او پکلارا کلارا، اذ نادا ربہ نداء خفیا، اللہ نے دعا غخت و خوپا کلارا کلارا. او یو مانا علماء دا مکڑی اے مو تاسو لد دعا طریقہ ہے، اذ نادا ربہ دعا غخت و دربنا دعا ان ندا ان خفیا، دعا خود خلق نپا پٹا، یو خود خلق روان دی دعائی کرنا نپا پٹے غخت و مفسرینو لکلی پتو رشپاو پیشمنی کرا پاسے دلیو پیشمنی کے را پاس سے دے رہے ہو، دباز خلق حاجتو نہیں ویر مال سو وظیفہ و خیال نوچہ علماء علی تحجد اللہ را پاس ویر تحجد اللہ خونشم را پاس سے دے، معلوم اداش وشی دل مشکلات نشتا، نگور دعا دا پارا کم یو وقت تے، تفسیر روح المانی ذکر کری وی داود علیہ السلام دا جبریل علیہ السلام نتفوس کرو چھے کم وقت دعا دا پارا دیر اہم او افضل لے، جبریل علیہ السلام ورطوی ما تا خوبت نشتا او چھے کل دشپی دا پیشمنیشی اخر وقت شی نو دا طول عرش خوزیگی دا اللہ رحمت پا جوش کی رغلے، اے تو خواب دی پختنو یو خبر اکولا اسم باز مشران ہوئی یو سڑے ولی یرپ مشکلاتو کی گیرم تکالیفو کی گیرم وی دا اغا مصیبت نا یریگا مچی پا منس کش پئی، پاسو پلندہ سی مطل لکھنا یروی قرضو تنکڑیم سباب قرضدار رازی قرض بران غواڑی نو مشران ولوی دا اغا مصیبت نا یریگا ما چی پا منس کش پئی، نو لی رشپی از پیسو باران کی گی سر داورتوی چی رشپی را پاسی و یقیناً تا پرشتیا و جڑل، نو اللہ پخپل اعلانو نہ فرمائش تر سوک حاجت من چو واڑی چیز ورکم، شتد سوک حاجت من چو مانو واڑی چیز ورکم، دا اللہ دا طرف نظمائی ذات من دو اعلان رازی، دیو جن لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ وی اخپل بچی تے یو وصیت کڑو، مفسرین ذکر کڑے تفسیر مدارک دے نور وی یا بنیا لا یکن الدیق اکیس من کا لائکو ندی کو اکیسا من کا گورے چرگ در نچر تڑی روخیار نشی، وی چرگ برا نسنگ روخیاری گی وی تا پیشمانی کی ود پروتی او آغا ازانو نکی، ورے چرگم پیجنی جدا قیمتی وقت تے بچی تو دی او آغا ازانو نکی وی چرگ بچی چرگ در نگرے روخیار نشی، نو دا اللہ پیغمبر دا اللہ نا بچی غواڑی خو پیشمنی کی غواڑی، اگر اخبل عاجزی اللہ تا پیش کولاوی ربی انی وحن العزم منی وشتال الراس شیبن ولمکم بدعائک رب شقیا، اے زمارا باڑو کی کمزور شویدی سرو گرم اسپن شویدے خستاد رحمت نو سمنا امیدنیم وَلَمَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَقِيَا، مفسری ردی دے لکلی وی دے جملے مقصد دارے وی اللہ خکل شما در تلاز غرولے جولے میں غرولے و درخواست میں پیش کرے نو تارا لدا سے عادت جوڑ کرے چھ زمالات خالی نپریزے، نو اللہ اسباب کو نشتا گیرس پی نشویدا اڈو کی کمزوری دی اتارا لا عدد دا سی جوڑ کرے دا غادت مطابق رازم وَلَمَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَقِيَا، اللہ تا کلمز خالی جو لینی امپری خیم، اگر یقین سر بسوال کے حدیث کے راغلی وی ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ اللہ نو غواڑی خوچی دی یقین وی چی اللہ وی را کئی اے صحیح سند والے حدیث دے دا اللہ حبیب فرمائی وی ان ربکم حی کریم یستحی من عبدیہی اذا رفای دیہی یردہما صفرا ستاسو رب دیر دا حیا خاون دے او دیر کریم دے بندہ چکل اللہ سو غڑی اللہ وی ما تا حیا را دی چی دا اللہ اس خالی پریزم ایدی پلو گرئی دا اللہ پا بندگانو کلوی بند دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا علماء ناستی وی دا اللہ حبیب نا چی کل چا سوال کرے دخلین نن دی فرمائی لی نو دا خوشان دا رحمت للعالمین نے نو دا ارحم الراحمین شان بسنگئی بھی گئی پا خبر وارد چه رحمت للعالمین نسوکس غواری نن دخلی نن رو باسی رب کریم بسنگ بندتن ورکی خو یقین سرا نمبی علیہم السلام اولاد دچان غختو دارنگی کو دشمن نتنگ دینو چاہتے آواز کولو حضرت نوح علیہ السلام دو دشمن نتنگ دے سوئی رب انی مغلوب فانتصر الہ العالمین ددی دشمن مقابلہ کی کمزور امتم مدد و نصرت کی او کل وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا الہ العالمین دین تنگم فمخدز مکتی او قسم پری مزیم دارنگی موسیٰ علیہ السلام چی فرعون نتنگو لچاتے فریاد کرو فدا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون اللہ تے اجرل چدا یو مجرم قوم دے موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل دے فرعون دے ظلم نہ چا خلاص کڑیو او موسیٰ علیہ السلام دے خلاص دے دا پارچا تے جڑلیو ایوب علیہ السلام چی بیمار ہوتا سو علماء نا اوری دلی اتلس کالا بیمار ہو اگر دا سینے نابازی کی سخان چی ہوئی جیرا خلق پڑے ایران غرزول و کرکبے تکولا علماء و محققین و ذکر کری اللہ پا انبیاء علیہ السلام ازمائش و امتحان راولی خو معاشرے دا پارا دا کر کیا و قابل نفرت نجوڑائی خبر علم خیال رسلو پا انبیاء و ازمائش رازی بلکہ دا طول و نلوی ازمائش پچا رازی خو گرے دا معاشرے دا پارا قابل نفرت نجوڑائی معاشرے دا پارا دا کر کے نجوڑائی ایوب علیہ السلام دے بیماری دے پار چاہتا آواز کرے وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ایوب علیہ السلام ویلو زمارا با مال تکلیف رسید لے دے آو تپا مہربانوں کو ان کو کد ٹھولو نزیات مہربانے اباز علماء لکھی وہ کم مسلمان چی پدی اے دا اللہ پاس مائے حسنا و بانے سوال کرے اللہ حکم کرے کنا وہ ایمان زما د نمون کو وسیلی او غواڑے باز علماء لکھی او باز روایات کی راغلی وہ کم مسلمان دعا کہ او دری پیری و یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یو فرشتہ اللہ مقرر کرے غراشی اور تو ارحم الراحمین ستا سوال اور دوتا او تا تبس سد متوجہ دے سوار غواڑا ٹھیک ہے خبر وہ نو ایوب علیہ السلام ہم پاسماء حسناو کے سوئی وانت ارحم الراحمین نو پا ہر مشکل او تکلیف کے بم ہوتا تو چاہتا آواز کو یو اللہ برا مدد کو اللہ دی منگو تھا سو د جملہ و شرکیات و نا پا امن و امان ساتھی اے دی پلو گرے چکل دیو امتی پا عقیدہ کی شرک نی نو دا اللہ حبیب بدلوی لیو گناہنو والاو دا پارا شفاعت فرمائی نبی علیہ السلام یو حدیث کی فرمائی لی و ایمات دا اللہ دا طرف نیو فرشتر آلا او ماتے ویچ رب العالمین ویچ زما حبیب تا پا دے دعاو خبرو کی اختیار دے یا خو بد دی نیم امت بے حساب بے کتاب اللہ جنت توردن نکی یا با حبیب پرز دا قیامت شفاعت کے دا اللہ حبیب وی مادا خبر اخوا خانکا چی زمانی ممد دی بے حساب بے کتاب جنت توردن نشی بلکہ دا میں خوا خاکا چیز بد امت شفاعت کو اس فرمائی چی دا شفاعت دا چا دا پارا دے وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا زما شفاعت دا اغا چا حق دے چا اغا مرشو خدا اللہ سرے اس یو شے شرک نو برزولے دیو جن زوائی ذات مندو دا شرک یو قسم دارے دا اللہ خصوصی صفات مخلوق لورکو دا اللہ پا خصوصی صفاتو کیو صفت دام دے حرزے کی دا ارچا پا حال مانے پوہ سوک دے عالم الغیب سوک دے ورد انبیاء علیہ السلام لوی مرتبوی دا اولیاء کرام لوی مرتبوی خو علم غیب خاصا دا چا دا نو غیب دان سوک دے پا غیبو کویدن کے سوک دے اولیاء کا جوندی دی او کمڑی دی دا آغی کرامتونا حق دی دا آغی ولایت حق دے خو پا غیبو نپوئی گی غیب دان سوک دے قرآن پاک ورفی صلح فرمائے لے دا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو خاص دا اللہ سر چابیانی و کنجیانی دا غیبو دی دا اللہ نبغیر دا دی چابیانو پتم بلچال نشتا دا اللہ نبغیر دا دی چابیانو پتم بلچات نشتا ردیو جنگورا اولیاء بزرگان بھئی خوب ورے غیبدان نبوی بائی زیونو کی دا زنانای خلق ورطا دا اللہ سر وی نصیب معلوم ہے سوک نک تو رائی تاسو پر لکھو نکو نک تو رولو والا سوک نی وی ار اغلات شوی نو نک تو رائی بیا پا آئے کی غل معلوم آئے دیکھیں پاہمر بیا پا آئے کی غل اوز پا کدابل مصیبت دانگ ریزانو دو وجہ نر آگے چان اغلاوش اسپیرا ہوئی نو یو پل اغلاو فوا و بل پل پا دشمنی واوڑے دل دیکھیں پاہمر بار اے حدیث پاک کے راغلی ترغیب و ترہیب کی امام منذری حدیث ذکر کرے دا دوار و جہان و سردار موجود و پا مدینہ کی او قتل شو او نبی علیہ السلام لے پتہ نو دیکھیں خبر ہوئے نا حق قتل شو او دا دوار و جہان و سردار لے پتہ نو دارنگی دا قرآن واقعہ چی کمزے کی ترجمی کی ٹھول عوام تی خبر دی دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی اور وارر آپا سے دو اترے قتل او دا بل چاپا پوسا کی اغر زولو موسیٰ علیہ السلام لے زمان پا دائی داوالا مقصد داو چی دی تر میراس ممرا لپاتی شی او دی لور سر وی نکامو کمز او دی خلقو نبرات موسیٰ علیہ السلام دیتا موالی ورا موسیٰ علیہ السلام موجود دے خدا پتن لگی چی دا قتل چا کرے تر سوچ رب العالمین دا موسیٰ علیہ السلام دا موجزی دا وجن مڑے راجوان دے کرے او غمر راجوندے شو دور خبر ہوں کی چیز ما قاتل فلانے دے نو عالم الغیب اللہ دے پا غیب پویدو والا سوک دے اللہ رب العزت دے بائز انہوں کی خلق داوئی چیز فلانے دے او کوبی رو باس تاویزون رو باسی بگئی پا خبر بات نو دا کوبی و تاویزون رائستن دا غیب سر تعلق لری دیبان اللہ پوئی گی بگئی پا خبر بات او دا سب غرم کئیوزل یو کس تاویز را گئی تاویز راو مدرسے لا ویرا دا تاویز را باندې چاکڑے او فلانی دے کی مولا لم یو خیلو وی اگر علوی جی دا ہڑے خطرناک تاویز دے یو بلم دے وی گئی تھا پر بات نو ما ولے اگر لر ش ولا وایا چہ دا اللہ بندا چتے وی یو بلم دے نو دا خود غیب خبر نہ پگے وسو پئی گی او یا دا تاویز تا کڑے نو یو ہم در نو کھلو تے وی بلم دے لکتا چکڑے وی گئی تھا خبر بات نگور دا سی گن کپی گن تیر دا اللہ بننے گا دا عرب یو عالم دے اگر کتاب لکلے بھلے اگر توائی اصوارم البتار فی التصدی لسحرت الاشرار اگر لکلی جا خلق وی تاویزون رو باسم او کول رو باسم وی دا پا حقیقت کی جادو گروی اگر پا خبر بات او من درس کے دا جادو گرو علامات ذکر کرو پکاری چی ہر مسلمان دامو پی جادوگر سے نکھا رہا اید آبازی وی کنا وی دی بیمار کمیس رانا دا غصادر رانا اوزب بیوم و پلشتو کم بی علماء لکلی یو دا جادوگر نہ حدام دا پی گئی پا خبر بار نا کمیسون چی بویے یو پلشتو کئیے او دا مفتی رشید احمد سے بم لکلی تحفل و باز تصانیف ہو کی نو دا باز جادوگر نہ حدا دا دائی دا پی جندو زمائی ذات مندو چی اگئی بسی گئی طالب ہوئی پتا خوش ہے تاویزو نہ کری اے یو خبر ادا دا سوک چی بیماری ہے او کم ڈاکٹر لے لڑشی او اگوالوئی چی تخو خطرناک بیمار ہے نو داخله ته غدا تر لخيري کوي کنه کوي ولا ويير لي ونه ډاکټر او خدای دې تبا کی چې دا بیمار مخ کې ولي وي چې خطرناک بیمار خدي نور ته دې پټ غونتي ویلو چې بیماری خطرناک ده دغه شان نه کنه او باز سړی وه مغسته نو دا زنانه او نارینه ورته پتا چا سکړي نو ایس چل بوی فلانی زی که پیریانو بابا دے او سوک ولوی خاپیرو بابا دے پیگئی تخبر بار ناغ خاپیرو بابا لے چی دا غریب لرشی نو دیکھو وہم پا مخکڑے ناغ ورطوی پتا خو دولس پیریان در بانے ناستی پوشی پا خبر او پینزو پا کی اندوان دی او پینزو پا کی مسلمانان دی پیگئی تخبر بار نو آ غریبا سیم وہم پا مخکڑے نورم وہم زیاد شی داکتر لخلق لیونے وی او دغه تعویزګر له لیونې نه وای چې د خوغه نورم غرقونه وړي څنګه چل بی وای بس دوره دوره پیسې به دی لګي یا تعویزونه به لرو بس نو نو کله دې چې پیسې ورکی نو کله ناسی او تعویزونه راو غرزي او کله دې له وای تعویزونه در باندې شي خو چې ته لاړ شي نو استاد بالخ دلان دي او کله له وای ستا په کور کې الماری کې بپراتی ناغالم دالی کړي چې دا جادوګر وی پیریانې تابع کړي نوشکاله جدن پیسی والی اغا پیریانو لوی شابا چی دیزی چی بالخ دلان لیم ورطا تاویزی خیئی شابا چی دی رسی چی تاورتا سکرے الماری کی دور لی خیئی نو پا دی طریقی دا آغی ایمانم تبا کی او مالم لوٹ کی بگی تا خبر بار علام کی غیبدان سوک دے اید دوارو جہانو سردار تا خود لاستلان دی سشین اخکاری نو یو تاویزگر چی پی خور کلی کواد کی ورطا سنگا تاویز کاری مشکار شریف جلد ثانی کی حدیث راغلے دے دو دوارو جہانو سردار مستر آغلے و مجھے کولو نو چی سجدی لتنو لاسی دلڑم نپا سکی خو لڑم اچی چلو تا اللہ حبیب و الان اللہ العقربا لا یدع مسلیا ولا غیرہو ولا نبیا ولا غیرہو وی اللہ دلڑم علاکو تباکی دے خو مسکون کم نپریزی او غیر مسکون کم نپریزی نبیم نپریزی غیر نبیم نپریزی نو دو دوارو جہانو سردار تا خود اللہ از دلان دے لڑم نخکاری او تاویزگر تا دیزے نا پا کوہات کی تاویزو نخکاری پیگے خبر بار ادا گورے کل اختل ام خواہی موسیٰ دا چوٹا لاہور یو طالب واغوی زمون پا کلی گی یو عالم دے دا دارنو میں دیوبان نا فارغ دے نویل پہ یو تاویزگر دے اگا مولانا صرف ساری خلقو لوی چیرہ دے دا سی بیگا بار توتے ہو بعض زمیدار خلق قضائے حاجت تلوری زی نوی دا تاویزگر میں اوکتو او پا قبرنو کی تاویزو نا خمول چی دا درازی بورتا گاک راتنو نیو لگوی تاویز درمان دا کبرو کنا چالوی دا کبرو کنا نو خود پخپلا خخ کری کنا نو کلا بورے پخپلا مخخائی وی گئی پخبر بار آلام کی دو دوارو جہانو سردار تا حدیث کی راغلی مشکال شریف حدیث تے اے دا پیزار چی پاک ہوئی نمس پک جائز دے و مسئلہ دا پاکی کیڑی دید اللہ حبیب پا پاک تای پیزار خو خود پاکو یو ذل اللہ حبیب مسکولو او پانے مبارکی پخپو کیوی صحابہ کرام عمر پسی ولاړو دا غی پخپو کیم پاکی کیڑی وی نو دا اللہ حبیب پا مسکی دخپو نا پیزار ویستو صحابہ کرام چوکت نوی مور پسی پا مسکی ویستو خبری لما سوچتے کرنا نو دا اللہ حبیب چکل سلام اگر زولو نو صحابو توی دا تاسو لی دخپو نا کیڑی و پیزار ویستو ایوی قربان تاسو لمو قتل نو مونگا ویگنی حکم براغلی دا اللہ حبیب ورطوی نا ما تخو پا مسکی جبریل علیہ السلام راغے مالے وی حبیب دا کم پیزار چیدے پخو کڑے پا دے کے گندگی دا اتا سل پتنشتا پی گئی تخبر بارے دخپل پیزار پتورتنو نو عالم الغیب سوک دے پا غیب و پویدن کے سوک دے او نن خوئے اللہ دے رحمو کی تاسو یا زنانو خو بو خیاری من پا لخدا سی دی چے خو کارغانم پا غیب و پوہ گنی بازی زنانو پا کورنو کی چکارغا وازو کی آورتاوی دا خیر زیرے کاوی جسو مصیبت را روانے بگئے تو اسو دا اندہ سے وہی کنوڑے علام کی گورا بدفالی نیول دا گورا شرک دے اے بازی خلق دا سی کنا دا بدفالی دے لوئے اکثر دی پختنو کی دا سی چھوڑے خبر دے لگا کم دے نا دا اعلان شوئے پا کلی کی بے سسری و زنانس پی رکڑی نو یو بلوئی چی دا کورن دا دپا مخ مون په لغدا چې کای کاغذ نه ناو سره ولا مخې لورشي تندې لټس ورکی وای د فلانی په مخ وروته من به تر ماخه م کړیږم خو کار به سمې نه خوري پیږه ته خبر وای دې تصویرواله وای بعض خلک وای دا کور می سپیرره سو کوئی دکان می سپیرره بعض خلک وای دا لور او زوی چې می پیدا شوی را دا سپیرره وای بیا ما یو پیسه پستر ګنه دی دې درک یو سړی هغه یو سړی ګیره پرې خو غریب شو وای ما نه وی دا ګیره را سره سپیرره شوی کالو می وی گئی په خبره باندې وی چې ګیره می پریږې پیسې را سره لره ګوره دا بده تبت فالی وای دا الله حبیب درې پیرې فرمایلی اطیرت شرکون اطیرت شرکون نطیرت شرکون پس زونو کې سپیرواله غنل پاغه کې شر غنل د دې سيزونو طرف نه شرک دې شرک دې او دا عقیده ګوره دا د فرعون عقیده وا تاسو قران شریف کې ګوره تلاوت چې کوي نه هم پار کې راځي فرعون لچ بس خوشالي ملاو شو اغب ویلنا هذه مونگ دے حق دار و مستحقیو او کا تکلیف بورا سیدو اللہ ویت ویرو بی موسیٰ ومم معہو بیابے موسیٰ علیہ السلام او داغ مرگری سپیر گنل سورہ یاسین قطع سو طول لبا یاد بھی کر اللہ دے پی مونگو تا سو پویم کی و سورہ یاسین یا اللہ مونگو تا سو پوئے کی یو درے پیغمبران یو کلی تراغلیو ناغد کلی کافر مشرکان ورطا توئی تاسو سپیرے د خیر او شر مالک سوک دے دا د کارغانو په آوازونو نه دا چا په مخ باندې نه دا د خیر او د شر مالک سوک دے اغه الله رب العزت دے الله زمو استادو عقیدہ د الله په ذات عالیه جوړ کی او د هر قسمه وړو لویو شرکونو نه الله رب العزت مونږ او تاسو په امن کی وګوره دې لپاره مونږ او تاسو قران شریف لکینو کینو به کنه ان شاء الله اے دا قرآن شریف ختمونه دی ګور دا قرآن شریف په درسونو کې کېلای الحمدلله دې سره د عقیده ډېر اصلاح کی دارنګ علماء ته دام پکار دي چې یو وخت د حدیثو درس وي نو بل وخت د قرآن درس وي نو بل وخت د حدیثو درس او یو وخت کې د فقه درس هم پکار دي ځکه بعض خلک فقه له بالکل بد ګوري بيګي په خبره باندې ای وای چې دا چته یو نوې شعر او د ځان ندی ایم مو جوړ کړي ویږي په خبره باندې دیو جنا زموږ مشایخ وګوي چې عوام له څه په کار دی یو وخت د قران درس یو وخت د حدیث او درس او یو وخت ورته د شروط الصلات او قدوري مسائل بیانوا اې دا مسلمان وتا سو فرض ده کنا وګوره دا د علما او لوی لوی خلق ناس ته چې پچا مس فرض ده د موز مسائلم په فرض دي او چې به علم مسکه نو هغه باندې وستا په زندګۍ کې څین خلاف راشي دیو جن ګور دا تبلیغ کارم ډیر ضروری دی دې تبلیغ والا سره ځي اے اکثر دا چې خپل امامان له سوق د مس سبق نه اوره مس ته ته کاله مس کو خو یقین او ساتي د مس سبق مو ټول غلط اے دی عوام ته اقامت نه ورځي قسم دې د خپل کلمه طیبه مو الفاظ سم لري نو دې تبلیغ کې سړی دې کلمه سمشي د موږ غ فرایز او واجبات زده کی نو دی تبلیغ سره وخت لګوي بل نه مخال اکثر زموږ د سمر عوام رونه نو دی لګره دعای قنوت نه ورځي دغه په خبره وای او دلته شرمېږي او تبلیغ والا سره چې لر شي په مهنتو کې نو د مو سبق ته ورځم نو کلی یو لوی سره تبلیغ والا وې بوتلې مو وی مونږ چې دنه به مو سبق څنګه اورو ویډه په خواره ادارې مکینو له سورې اخلاص پورې وي بیا په لنورتلو اجتماع کې را نو تخته ده نو ته بیا مونږ له مونږ شو دغه په خبره وای نو الله بندگانو مولا مزنا دی او را که مز مسم شو کنا نو طول زندگی با مسم شی و دی پر اگر بعضی عوام پا مز که نان لخیره که یو ظلمی عوام کینو لپخ پل کلی که میں مز سبق و آورا اکثر که که داوی نکفرو که ولا نشکرو که پی گئی پخم را باره نو چی او سره روزانه وی چی کفر کوم و شکر رو ادا کوم نا پی گئی پخم را باره نو دا اللہ بندگانو دی خپل علماء سرکینی مز دکئی مزدک ای اللہ دی مونږ او تاسو ته سره د قبر او د آخرت فکر پیدا کی شیخ بلا کلیما خپل مز او کم از کم په هر کار کې د دی علماء حق او نه تاسو کو کم از کم په هر یو کار کې سوکو اے دانن خدای د فتنو دور ده نو د دې فتنو دور کې دی علما او تپوس کوي او د دې د رهنمایي مطابق استعمالي گئی دي کې به ان شاء الله الله ډېر خیر واچي الله دې موږ استادو د قران او سنت او د علماي حق او خادمان جوړ کړي او د دین سره ها مخا واسطه ساتي استاد مولانا صاحب الحمدلله عالم دې نور د قران زده کوي حديث زده کوي لکه بشیر علی گئی نو ګوره دا موږ لویم قران ته محتاج یو قران داسې کتاب دی چې داسې څوک در لخکاری چې ورته محتاج ني علما طلبا نارینا زنانا ټول د الله کتاب اورې دوه ویلو تسلو محتاج یو نو ټول د الله کتاب لکه نه ان شاء الله رسو مفتی صاحب هم له مونږه نماز رتب کو مخکې مت بیانو کو ایو ان شاء الله تفصیلی بیان کوي تاسو اطمینان سره کېلای الله دې تاسو دارا جمع کېدل او زموږ استادو د ټول راتلل زموږ استادو د دنیا او د آخرت د کامیابی او ذریعہ وګرځي الله دې موږ تاسو ته ایمان کامل دا الله او د الله د حبیب کامل محبت او د قبر او آخرت پورا فکر را نصیب کړي صلی الله تعالی